Tangis kelayong layong, tangis sewong kang wedi mati. Gedongono kuncenono yen wis mati mongso urung. Ditumpake kreta Jawa rojane rojo manungsa, ditutupi ambyang-ambyang, disirami banyu kelayong layong, tangis wong kang wedi mati. Gedongono kuncenono yen wis mati mongso sayang.